Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Așa cum leul tânjește mereu spre carnea și sângele mielului să dăm fructe din acestea de lui. Deci iată pe diavol mereu Sfântului căterea lui Adam și s-a ținut de această sensibilitate de porunca care i-a pus-o Dumnezeu lui Adam. Veselește-te din tot de demul, totul este al tău. Un singur lucru să-l păzești ca poruncă, să nu mănânci din fructul oprit. Acest fruct oprit, crescut din mărul oprit, iată că el într-un chipat cunoștința binelui și a răului. Deci era chitesența legii pusă de Dumnezeu pentru om de acord de ține demul toată slava lui împărcat preste rai. Diavolul știind că aceasta este porunca prin care Adam poate rămânea în slava din care a fost construit și așezat, și totodată aici există și căderea lui, aici a vrut la acest lanț până la lui. Și majoritatea dintre dumneavoastră știți cât de finuț a intrat el, cât de discret, cu câtă înțelepciune prin partea cea mai slavă, prin Eva. Și iată că s-a dus la Eva prima dată, știa că nu va avea acces la Adam. Și, întâlnind-o pe Eva, el încolăcindu-se pe acel pom, pe acel fruct oprit, cu glasul lui mieros i-a spus, vină și mănâncă din fructul acestui pom. Eva a ieșitat pentru început și a adus aminte că, de fapt, aceasta este singura poruncă care l-a pus în Dumnezeu să o păzească de demn. Dar imediat diavolul vine cu acel cuvânt mieros și spune, mănâncă că în ziua în care vei mânca veți fi ca niște Dumnezei și veți cunoaște binele și rău. Eva, necepându-se la atâta înțelepciune grecească, iată întinzând mâna și cu mâna ei ia acel fruct și îl duce și mănâncă din el. Și vede că este bun. Imediat mintei s-a dus la Adam și ducându-se și întinzându-i mâna plină de acel măr atât de parfumat, îl îndeamnă să mănânce. Adam, pentru moment, orbit de această plăcere, iată că întinde mâna, ia din acel fruct, dar nu închide, ci rămâne în gât. Deja iată pe Adam și pe Eva călcând porunca care a fost ca un gard, ca un zid de apărare pentru ei de demn. Diavolul începe să se bucure, fiindcă a început să câștige. Și totuși Dumnezeu îi întinde mâna celor doi căzuți. Îi cheamă să-și mărturisească păcatul. Că în momentul când au mâncat din fructul oprit, a apărut, într-adevăr, acea necunoștință de care ei erau privați. A apărut rușinea, că ei s-au văzut goi. Și fac o mică paranteză. Ați văzut copilul, noi când ne naștem, ne naștem goi. Dar lipsiți de rușine. Odată cu înaintarea în timp începe să-ți apară rușinea. Devine în firea lui Adam moștenind păcatul strămoșesc. Ca Adam și Eva acolo în Eden erau ca doi copii. Umblau nebrăcați, voi, dar ei nu știau ce este păcatul, ce sunt aceste nebunii lumești. Și în momentul când a gustat din fructul oprit, a luat darul lui Dumnezeu de pe ei și le-a apărut acea rușine, că s-au ascuns de fața lui Dumnezeu și de fața lumea de altia. Și Dumnezeu i-a chemat la mărturisire, Adame, unde ești? Iată aici, Doamne! Și Dumnezeu îi pune piatra aceea de întoarcere sau de potignire, nu cumva în care din fructul oprit, iar el se leapă de pentru totdeauna. Nu eu, Doamne, ci primea care mi-a dat-o. Pentru el s-a semnat servința. O cheamă pe Eva la mărturisire ca să-și expieze, să-și ierte păcatul. Eva, de ce nu cad în mărul oprii? Nu eu, Doamne, ci șarpele. În momentul acela și așa da sentința de capitulare din Eden și atunci Dumnezeu arunca acel blestem. În dureri de moarte vei aștepti. Înmulțim, se vor mulți necazurile tale pe pământ și în studoarea frunții tale îți vei uita roatele tale, Adame. Dar totuși Dumnezeu, dacă l-a văzut pe Adam și pe Eva, căzuți din micrășugul diavolului și conform legii atât de stricte care exista între om și Dumnezeu, Adam este scos, detrânat din acea slavă omenească, divină, iată că totuși se face mila și primită o înviere. Va veni așteptarea neamurilor. Va veni acea bucurie când Adam va fi reîmbrăcat în haina nestricăciunii și nu numai în cea în care a fost el desfăcat de diavol, ci într-o haină mai mare, mult mai strălucită. De atunci, de când Adam i s-a umplut ochii de lacrimi, de suspin, de necaz, că l-a pierdut pe Dumnezeu și acum trebuie asupra frunții să-și rogească existența, mereu prigeasperă să-l încânjând ca orbul după lumina soarelui, cânjind mereu cu ochii în lacrimi după ceea ce a pierdut. Mereu aștepta Adam împlinirea ceea ce i s-a promis că va veni mântuirea. Iar această așteptare a fost predată de către Adam urmașilor lui și urmașilor lui până a ajuns chiar la împlinirea cu adevărat a acelei mântuiri. Mereu se preda această așteptare că va veni așteptarea tuturor neamurilor, va veni tutelemul milostivirii, cum s-a anunțat în urechile datate de pe Îngerul lui Dumnezeu când a murit. Deci toți oamenii așteptau care gândeau în Dumnezeu să vină acel mântuitor ca să-i scoată din chingile păcatului. În paralel cu această așteptare, diavolul robea din noapte până noapte, de fapt, impropriu limitând acest lucru, fiindcă el niciodată nu adormea, robea la căderea omului. Dar dacă omul era o victimă în ghearele acestui șarpe otrăvitor, acestei fiare atât de necruțătoare, el se juca cu omul. Omul era depersonalizat total de chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu avea nicio armă, nicio îngrădire de a se apăra împotriva acestor colți atât de ucrăvitor și aducător de moartea diavolului. Ați văzut că o fiară răpitoare în momentul când își vede victima moribundă să șată cu ea, știe că nu mai poate să-i scape. Și atunci, spre o poftă mai mare a pântecelui lui, o aruncă cât colo, o aduce înapoi, parcă să-i sporească chinul mai mult. Așa a făcut diavolul cu omul. Iar ochiul lui Dumnezeu, ca un tată milostiv și durător, se uita mereu la această victimă inocentă căzută în gheara cele mai putremurătoare fiare din univers, care era diavolul. Că Dumnezeu de asta i-a pus poruncă lui Adam în Eden ca să-l încredească de această fiară care exista încă înainte de a fi făcut om. Că Dumnezeu ca un tată care ține la copilul născut din el, făcut de el, a căutat să-i pună această armură de Adam, gândindu-se că dacă diavolul și-a întins, a avut cu tenzanța de a-și ridica cu impertinență scaunul, scaunul deasupra Dumnezeirii. Gândiți-vă, omul care era o victimă atât de mică pentru diavol, cu câtă ferocitate era sfârșiat de corse acestei diavol. Deci mereu omul din chincile păcatului din care era aruncat de către diavol, totuși se uita spre cer, poate va veni cumva acea mântuire, poate va veni cineva care să-l scoată din chincile acestei lupte atât de veriloasă și de nedrepte. În paralel cu această așteptare, după cum am spus, diavolul își săvârșea toate nebuniile lui. Mintea lui născocea tot ce era posibil sub soare, doar ca să spurce chipul și asemănarea lui Dumnezeu din ce e ce mai bun, în felul acesta aducând la ferie de chipul Dumnezeului. La atâta stricăciune a ajuns oamenii cât că erau puțin mai pe jos decât diavolii în răutate. Se ucideau până când își mâncau mamele și tatăl, își mâncau copiii friți. Copilul lui propriu își lua și-o junghea și-o frigea în picaie. Erau canibali timpul acelia. Cât despre actele sexuale nu era nicio rușine de nicăiere. Cât despre celelalte nebunii ale lumii care ți-e rușine să ne mai și fugeți la ei, nu era nicio opreniște. Deci omul era o jucărie, o marionetă în chincele diavolului. Și mereu diavolul se ducea către cer și aducea blasfemie Dumnezeirii. Iată, Doamne, chipul și asemănarea ta care ai făcut-o din lupt în sufletit din Duhul tău, iată ce-ți face. Dar niciodată spurcatul nu le cunoștea că, de fapt, el era regizorul la toate spurcăciunile acestea. Și iată că dacă Dumnezeu mereu voia împlinirea vremurilor și să vină cel mult așteptat care să egaleze această luptă, fiindcă omul era prea neputincios, erau purici în fața elefantului în această luptă. Mereu primite, după timp, după loc și după scop, câte un cuvânt în lume prin prorocii săi sfințiți prin viața lor ascetică. Un cuvânt de mântuire că din ce în ce se apropie venirea așteptării tuturor neamurilor, care era Mesia. El a fost lăsat în lume, în toate atributele sale, prin cuvintele Sfinților Proroci. Acest Mesia a avut până și numele lăsat pe pământ, cum îl chema, unde se va naște, de cine se va naște, ce va face pe pământ. Absolut totul a fost lăsat. Dar ne punem întrebarea cum, într-un chip umbros, atât de filozofic și înalt, și de ce a lăsat Dumnezeu așa? Special ca diavolul care îi deținea înțelăciunea răutății timpul aceluia și se lăuda că este înțelept, uneori e grav primind, își zicea că e mai înțelept ca Dumnezeu, Dumnezeu i-a trimis aceste prorocii la culmea înțelepciunii și nu le-a înțeles niciodată. De exemplu, când citea că spurcatul vede tot, când citea prorocia lui Isaia care spune, iată fecioara va lua pântece, a punctat acel paragraf și a dat seama că Mesia, adică Fiul lui Dumnezeu, se va trupa dintr-o fecioară. Ca o fiară disperată făcea naveta între cer și pământ și pândea toate fecioarele în viața lor. Pentru aceasta a căutat să iscodească pe pământ toate spurcăciunile lumii și fecioarele erau stricate încă din pruncie. Că știa că dacă apuca o strica, aceea este eliminată din acel joc divin omenesc și nu mai are posibilitatea de a le întrupa pe Hristos. Vine prorocul Daniel și numiază data fixă când se va naște Hristos. După 70 de săptămâni de ani va veni mântuirea în poporul lui Israel. Să uitați diavolul nebunit ce înseamnă asta 70 de săptămâni de ani. Când va fi? Cum va fi? Ce timp e ăsta? Și iată când Dumnezeu vrea să încurce pe cineva întâi ia mințile și nici nu mai știe cele mai elementare lucruri. Și cred că mulți dintre dumneavoastră mai sunteți pățiți în aceste chipuri. Te păzești de un păcat și la un moment dat ți-a întunecat Dumnezeu mintea și te trezești după ce ești deja murdar de păcat. În zadarne drept e tardiv. Așa a făcut și diavolul, a legat în lung și în lat să prindă firul prorociilor, dar Dumnezeu l-a lăsat atâta de tainic încât chiar că s-a împlinit ceea ce spune prorocul David. Ochi au și nu văd, urechi au și nu au. Iubiților credincioși, atunci Dumnezeu David a lăsat aceste prorocii atât de tainic. Erau de cineva înțelese, da. Erau înțelese de oamenii două obiciți care păzeau legea lui Dumnezeu. Că să știți dumneavoastră de nimic de sub cer, diavolul să înspăimânte de câte om. Nici de înger nu este frică câteodată. Dar de omul este de tremură coada, de tremură copitele și coarnele de frică. Omul acesta, boțul acesta de carne care se cheamă chip și asemănarea lui Dumnezeu a dat atâta bătaie de cap diavolului. Din cauza că omul cât de păcătos ar fi, dacă a făcut o întoarcere spre răsărit, într-o clipă s-a uitat spre așteptarea neamurilor, spre Hristos, spre șapele acela scânturat pe cruce cu la lui Biblia. Atunci Dumnezeu, dacă omul vrea, îl suplimentează cu atâta înțelepciune încât ajunge deasupra scaunului înțelepciunii de amorești. Și atunci diavolul atâta de mic se face încât că nu mai are nicio putere asupra unui și morii de om. Pentru asta este teme și de copii, este atâta de fricos și el nu profită decât de omul slab care este împătimit în păcate, prins în chiar păcatelor. Pentru aceasta a scornit până la Hristos toate păcatele lumii și a lăsat în lume idolatria. Că omul căzut în aceste păcate, făcându-și Dumnezei, din ce? Din păturile lui Dumnezeu și deplasându-l pe Dumnezeu ca fiind tot puternic, iată că omul deja era o victimă destul de slabă în fața diavolului. Dumnezeu nu putea să-i suplimenteze omului forțele de a se lupta cu diavolul. Și pentru aceasta lumea a căzut din ce în ce în păcatele cele mai groaznice, ugiatice, cum a fost Sodoma și Gomora. Nu le ajungea nebunilor timpul acelui a păcatului care erau firești, ci s-au întors din nebunia lor în păcate cu frite neiertătoare spre cer. Omul deja devenea un putoi de plăcere sexuală și nimic nu mai sătura. Și patron peste toate acestea domnea diavolul. Domnea diavolul mereu zâmbind și bucuros când vedea luna cum se duce în pântecele iadului. Dar Dumnezeu care vrea întotdeauna binele omului, iată că a început să croiască poporul mesian. Și este foarte frumos redat în fiul de astăzi acest popor mesianic din care a dat să se nască Hristos. Poporul mesianic începe cu Avram, cu dreptul Avram, care se trăgea de fapt din părinții idolatrii, tatălui Avram, de mână. În una din nopți, ieșind Avram și privind cerul nopții, plin de credință și de sfințit fiind de puterea zeilor tatălui său, s-a uitat pe bota cerească și a dat consimțământul zicându-și în sinea lui. Este imposibil ca zeii Tatălui meu să fi făcut atâta frumusețe acest candelabr al nopții. Tot ce ne înconjoară să aibă atâta putere să facă așa ceva. Și atunci la conceput, la rea dus pe pământ, pe Dumnezeu care era de mult apus, prin adonirea lui Sfânta lui Enoch a drepților lui Dumnezeu, prin anul Noe când s-a făcut potopul lui Noe. Și iată pe Avram pentru această cugetare a lui atâta de dreaptă, de cinstită, prin care este readus și întronat Dumnezeu tot puternic pe pământ, iată, deja prin propria lui cugetare, începător al tuturor neamurilor, al poporului mesian. Vedeți dumneavoastră că totul se reduce la cum îți cugeți tu viața ta, cum cugeți pe Dumnezeu, totul aici se rezumă și nu la cel de lângă tine. Că dacă vei crede cu adevărat că acesta este Dumnezeu la tot puternic, Dumnezeu te suplimentează și nu ai nevoie de nimeni. Avram, fiind închigat de tatăl său și de mama sa în idolatrie, iată că nu s-a uitat la Dumnezeu tatălui său și l-a numit pe Dumnezeu a tot puternic. Și din momentul acela i s-a făcut revelațiile pentru venirea Direcția. Că apoi vine îngerul și spune, Avrame, uită-te pe cer și numără stelele. Doamne, este cu neputința aceasta pentru mine. Așa ca vine sămânța ta atât de muțită. Deci de la el încep popoarele creștine, dar mai întâi poporul mesianic din care trebuia să se întrupeze Hristos. Am spus că poporul aștepta toate popoarele lumii obosite de atâta plăcere sexuală, de atâta închinare la idol care de fapt era închinarea diavolilor. Aștepta pe cineva să vină care să bată în egalitatea puterii în război cu diavolul, iar la mijloc fiind această victimă omul să-l salveze din chingile acestea. Dacă vă mai amintiți dumneavoastră de acel căzut între tâlhari când trece de vitul, să uită la el în compătinește, dar nu poate ajuta. Vine preotul la fel, n-are ce să-i facă. Aceștia erau toți oamenii născuți în chip firenze, bărbați și femeie. Legea de Moze, prorociile, toate veneau, compătineau, lăsau în loc de bună ziua că va veni cineva în urma noastră și te va scoate omule căzut în cercetare în această gheară satanică. Dar acela era așteptat care trebuia să legalizeze forța de luptă că diavolul domnea prea în putere. Și acela nu putea să vină în chip de înger, după cum spune Sfântul și Apostol Pavel, nu! Firea îngerului nu a luat, ci firea de Avram a luat. Că trebuia să vină Dumnezeu cu puterea sa ascunsă în chip de om și să bată război cu acest diavol atât de înverșunat. Scotocind Scripturi, ne găsim undeva la prorocul David zicând, și-a pus întuneric ascunderea lui împrejurul lui, cortul lui. Atâta de detalii și de filozofic a pus Dumnezeu toate prorociile, încât că aici s-au încurcat diavolii și toți cei care nu mai spuneau lui Dumnezeu, ci buzunarului, pântecului și acelor de sub pântece. A pus întuneric ascunderea lui. Dumnezeu trebuia să vină pe pământ și să se ascundă în chipul omului, împrejurul lui, cortul lui. Știm că atunci când facem un cort, o casă, el este partea exterioară a ceea ce este în acel interior al casei, acele sau cortului. Iar cortul cine era? Era trupul omenesc, născut în chip omenesc, dintr-o femeie trebuia să se nască. Și în acest cort al trupului omenesc trebuia să se ascundă Dumnezeirea. diavolul, aruncându-și ochii pe tot pământul și văzând om, se năpustea cu o furie atât de mare, încât că imediat îl plecea în cine mai vrea pe care. Și prin contractul încheiat între diavol și Adam, tot ce murea se ducea în iad. Și iată că Hristos trebuia să vină în chip de om, ca diavolul aruncându-și privirea spre acest nou om venit pe pământ, nimic deosebit însă de ceilalți oameni, că nu era mai larg, nu era mai larg, nu mai era un alt chip, decât om normal. Și atunci, după legea încheiată cu Adam, vrea să-și împingă corp din această lumeală. Dar el nu știa că înăuntru acestui corp, de fapt, era dumnezeirea. Acesta a fost greșitul. Părata lor față, nu să ne mai indoctrineze de bunii, de sertanți, cu paragrafe, cu capitole de lucru de tot în cele scripturistice. Și atunci trebuia să se nască în chip omenesc, dar nu putea să vină din sămânță omenească, ci el întrupându-se în acest nou om, nou Adam, trebuia să vină dumnezeirea înjugată cu omenirea. Sămânța bărbatului a omului nu putea să nască dumnezeirea, precum nici numai sămânța dumnezeirii nu putea să nască omenirea. Fiindcă Dumnezeu este Duh, iar omul este din Duh și materie. Și atunci acest nou Adam, care se substituie pe vechiul Adam bolnav, cambregaș, cambrenat, acela căzut între tâlhar, trebuia să vină din Tatăl, fără de mamă, adică sămânță dumnezeiască. A doua fata Dumnezeirii care era Iisus Hristos în ceruri și de pe pământ să se nască din femeie fără de sămânță bărbătească. Deci iată, vine sămânța dumnezeiască, se așează în pântă cele Maicii lui Dumnezeu, fecioară fiind, și de acolo nu face decât acea sămânță să se îmbrace cu carnea din jurul la Fecioara Maria. Cu alte cuvinte, din poporul mesianic trebuia să iasă acea fecioară ca un sol al omenirii, a oamenilor care să dea acestei sămințe dumnezeiești haina omenirii. Adică sămânța dumnezeirii trebuia să se împrace cu carnea noastră omenească, iar noi știm că în pântecele mamei, după concepere, prin sângiuirile mamei, se face carnea aceea în jurul acelui embrion. Și ea tot crește în forma omului care se va naște. Că din sângiuirile mamei se îmbracă sămânța bărbătească și este om. Deci iată că întruparea Mântuitorului trebuia să se facă din sămânță dumnezeiască coborâtă pe pământ și pusă în pântecele Fecioarei Maria. Diavolul știa această sensibilitate a întrupării lui Hristos oarecum, dar nu o pricepea în toate încheieturile sale. Și pentru asta a căutat disperat toate fecioarele să vadă viața lor. A văzut el ceva anormal în gândirea lui la Fecioara Maria. Dar din creșucul Dumnezeirii care a fost? Că a logodit-o când a ieșit din Sfânta Sfintelor, o logodește cu dreptuios. Și vom vedea noi de ce a aplicat Dumnezeu acest din creșuc. Prin etimologia cuvântului de vicrășug, într-adevăr, cel care aplică vicrășugul este vicrat. Dar știm că Dumnezeu e greu și nu umblă cu vicrășug. Atunci a greșit Dumnezeu că a umblat cu vicrășug cu diavolul? Nu! Ci Dumnezeu, din marea lui mărinimii asupra noastră, l-a înșelat pe diavol Făcând această echitate a lucrării, tu mi-ai înșelat zidirea mea, tu mi-ai înșelat un Eden să mănânce din pomul ochii și eu te înșel pe tine. Iar ceea ce am eu, sentimentul meu de Dumnezeu asupra omului, nu te interesează. Așa a lucrat deci Dumnezeirea și a venit pe pământ și s-a smerit. Iar în pilda de astăzi, în Evanghelia de astăzi, Evanghelistul redă foarte frumos toată genealogia lui Hristos. Născută din acest popor mesian și spune cum Avram l-a născut pe Isaac, Isaac pe Iacob, Iacob pe Iuda și pe ceilalți frații lui. Și aș vrea să menționez Iuda, să nu ne ducem cu gândul la Iuda Iscariotean. Iuda este unul dintre cei 12 fii al lui Iacob. Și Iuda era numele cel mai slăbit în poporul lui Israel. Pentru asta i-a pus lui Iuda Iscariotean numele de Iuda. Adică să-și ia tot ce este pe pământ și numele să-i fie de cea mai înaltă cinste și să-i fie și încrederea lui Hristos asupra lui, că i-a dat punga, deci existența lui Hristos și a apostolilor materiale, i-a dat o mână lui Iuda. Deci când auzim de Iuda, nu întotdeauna se referă la Iuda vânzătorul lui Hristos, ci este Iuda, patriarhul din care descinde Hristos. Și iată că de la Avram până la David se scurt 14 neamuri. De la David se scurt încă 14 neamuri până la intrarea în robia babiloniană a poporului iudeu, care este iarăși o limită, un hotar. Iar de la robia babiloniană și întoarcerea lor în Ierusalim, în Patria Sfântă, încă 14 neamuri se mai scurt până la venirea într-adevăr a lui Mesia. Iar alți dogmatici au mers și mai mult pe acest timp și au găsit că de la Adam și până la Hristos s-au scurt 77 de neamuri. Deci vedem, iubiților credincioși, cum toate sunt întocmite cu exactitate chiar pe divină omenească. Iar diavolul nu a putut să ne prinde pe acestea niciodată datorită mândriei și prostiei lui născută din mândrie. Vedem în pilda de astăzi că din genealogia acestui arbore genealogic, deci, îl descrie că s-a născut ultimul Iosif, care este tatăl Mântuitorului. Aici foarte mulți s-au rătăcit. Normal, Iosif, bătrânul Iosif, nu este tata adevărat al lui Mântuitorului, ci el este un protector, un tutor. Că de fapt Mântuitorul s-a născut din Fecioara Maria fără să nu se bărbătească, iar a rămas Fecioară și a rămas Fecioară după naștere. Și atunci Evanghelistul de ce nu predă genealogia Maicii lui Dumnezeu? Iată de ce nu o descrie. În primul rând că în Scriptură prea puțin se vorbește de femeie și Scriptura vorbește numai de bărbat, că Dumnezeu a vorbit cu bărbatul în general, că El este crucea întreagă, El este Adam, cel făcut de mâinile lui Dumnezeu, iar Eva este din coasta lui Adam. Și în al doilea rând, în legea iudaică, cei care se însoțeau prin logodnă și prin taina nunții trebuiau să aparțină aceleași seminții. Deci la poporul iudeu existau 12 seminții și nu exista atunci când era legea în vigoare, legea lui Moise să se ia din seminția lui Dan, cu seminția lui Gad, a lui Iuda, a lui Neri sau mai știu ce seminție. Ci seminția Iudei își continua genealogia și la bărbați și la femei. Iar acești doi logodnici care s-au logodit Și apoi s-a întrupat Hristos, ei se treceau din aceeași seminție și dacă mergem pe firul descendenții lor, îl găsim undeva spătându-se amândoi și Iosif și Maica Domnului din David, iar de la David în continuare de la Avram. Și pentru asta nu explică că Maica Domnului se trage din David. Este destul de logic. De îndată ce arhiereul o locotește pe Maica Domnului cu Iosif, ținând cont că legea le spunea să fie din aceeași seminție, deci iată pe Maica Domnului crezându-se în descendența ei din seminția lui David. Dar acum urmează împlinirea timpului venirii Mântuitorului. Această parte istorică, dacă ne ajută Dumnezeu, vom discuta. Sâmbătă primește nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, rămânând ca sub coaja acestora istorice și materiale, firești omenești, să intrăm duminică și să vedem de fapt în chitesența lor ce a vrut să facă Dumnezeu. Că mintea omului este atât de ispoditoare, că dacă ne-a lăsat-o Dumnezeu, avem dreptul să cercetăm și să ne documentăm. Dumnezeu nu ne-a privat de această cercetare, dar să o facem cu smerenie. Că ne punem întrebare, de ce a venit Hristos din Fecioara Maria? De ce s-a născut dintr-o fecioară? De ce în Betleem? De ce din poporul iudeu? De ce a venit a doua față a Dumnezeirii Sfânta Treime? Deci toate aceste întrebări să vedem noi de ce au venit, de ce toate s-au întâmplat așa și aș vrea cu ajutorul Bunului Dumnezeu să fie cât mai lămurită mintea noastră ca să nu mai bată obrajii sectanții zându-se atât de tot în fața acestui popor atât de cald și de picior ieșit din cele mai grele chinge ale comunismului care a căutat să aducă cea mai grea incultură și ordine pe cel mai curat poate din pătrământ care este poporul Domnului. Iubiților credincioși, dar până atunci Dumnezeu să ne țină pe toți în pace, într-o conversiune să ne dea putere să ne reîntâlnim. Care ați mai rămas nemărturisit toată săptămâna, cu excepția de luni, pământ, seamă, veniți și vă mărturisiți, nu lăsați să treacă postul așa. Apoi cu ajun, cred că este bine să țineți legătura dumneavoastră cu dumneavoastră, să vă mai dați telefoanele când nu este aproape imposibil să vă cunoaște. Și poate fiecare ați vrea ca să vi se vină vestibul.